وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Na tulimuumba mtu kwa udongo unaotoa sauti, unaotokana na matope yaliyotiwa sura. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Na majini tuliwaumba kabla kwa moto wa upepo moto. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Na Mola wako mlezi alipowaambia malaika, hakika mimi nitamuomba mtu kwa udongo unaotoa sauti, unaotokana na matope yaliyotiwa sura. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Basi nitakapomkamilisha na nikampulizia roho yangu, basi humwangukie kumsujudia. Fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un. Basi malaika wote pamoja walimsujudia. Illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin. Isipokuwa iblisi, yeye alikataa kuwa pamoja na waliosujudu. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Akasema, ewe iblisi, una nini hata hukuwa pamoja na waliosujudu? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Akasema, haiwi mimi ni msujudie mtu uliyemuumba kwa udongo unaotoa sauti, unaotokana na matope yenye sura. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Akasema, basi toka humo, kwani hakika wewe ni maluni. Wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin. Na hakika juu yako ipo laana mpaka siku ya malipo. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Akasema, Mola wangu mlezi, nipe muhula mpaka siku watapofufuliwa. Qala fa innaka minal munzirin. Akasema, hakika wewe ni katika waliopewa muhula. Ila yaumil waqtil ma'lum. Mpaka siku ya wakati maalum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Akasema, Mola wangu mlezi, ilivyokuwa umenitia makosani, basi na hakikisha nitawazaini hapa duniani na itawapoteza wote. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ila waja wako waliosafika. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Akasema, hii njia ya kujia kwangu iliyonyoka. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Hakika waja wangu wewe hutakuwa na mamlaka juu yao isipokuwa wale wapotofu waliokufuata. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Na bila shaka jahannam ndipo pahali pao walipoahidi wote. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Ina milango saba na kwa kila mlango iko sehemu waliotengewa.